سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون حين نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada qaybta saddexaad ee barnaamijka taariikhda al-xuruub as-salibiyya qaybtii hore waxay inoo joogtay iyadoo aanu ka soo hadalnay jahligii iyo duruufihii haystay reer Yurub iyo damacoodii duulaan ee ay ku doonayeen inay ku soo qaadaan waddamada muslimiinta sanadkii 480-kii waxaa kursigii baadirinimo ee kiniisadda nasaarada ee reer galbeedka ku fariistay nin la oran jiray Urban Athani oo lahaa himilooyin ku aadan sidii kor loogu qaadi lahaa kristanka marka ay taariikhyahanadu ninkan tilmaan ka bixinayaan waxay sheegaan inuu ahaa siyaasi gole ka fulka yaqaana si adagna u diraaseeyay xaaladda caalamka gaar ahaan waddamada bari ee muslimiinta wuxuu ahaa nin ay kulli xaadsatay cadaawadda uu u qabo muslimiinta gaar ahaan dhanka bari oo uu arkayay inay gacanta ku hayaan halkii lagu dhalay nebi ciise calayhi salaam iyo sidoo kale muslimiintii andalus oo xilligaasi muddo 4 qarni ah ka talinayay qaybo ka mid ah yurubta hammigiisu wuxuu ahaa inuu noqdo hoggaamiyaha dhabta ah ee saliibiyiinta caalamka si uu u sii dhammaystiro dagaallo uu soo bilaabay baadarigii isaga ka horreeyay ee Jerijori islamarkaana mideeyo kaniisadaha galbeedka iyo bariga Jerijori ayaa waxaa horay u soo gaaray codsi uga yimi boqorkii Byzantiyiinta kaasoo ahaa in kaniisaddu ay gacan ka siiso dagaallo uu kula jiray muslimiintii Salaajiqada mase dhicin in baadarigu uu ka jawaabo qaylodhaantaas maxaa yeelay awood uma lahayn dhanka imbaraadorkii Byzantiyiinta oo waayay ehel kale oo ku kalmeeya dulmiga muslimiinta ayaa bishii Maarso ee sanadkii 487-dii Hijriyada mar labaad Talyaaniga u diray wafdi sida dhambaal uu ku dalbanayo la kulanka Baadiri Urban Athani iyo in gacan laga siiyo dagaalka ay kula jireen dowladdii Salaajiqada Urban oo lahaa damac fog arrintanna uu arkay mid uu ka faa'iideysan karo oo uu ku soo laaban karayo dowrkii kaniisadda una sii sahli karta inuu gacanta ku dhigo hoggaaminta nasaarada geesta kalena dadkiisa ka saaro gaajada iyo faqriga wada ekeeyey ayaa soo dhoweyn fiican u sameeyey ergada loo soo diray Baadirigana ayaa si xamaasad ay ku jirto u aqbalay codsiga uga yimid walaalihii kadibna waxa uu kulansiiyey wafdigii iyo baadiriyaashii kale si umuraha ay u falanqeeyaan kulankaasi kadib Urban waxa uu ku fikiray inuu qabto shir weyne ay isugu imanayaan dhammaan baadiriyaasha ku sugan waddamada reer galbeedka si looga wada tashado aayaha kaniisadda ee sii dumaya si la mid ah waxaa kulankaasi lagu martiqaadayaa boqorada iyo xataa guud ahaan hormuudka shacabka si go'aanno wadajir ah loo qaato ugu dambayntiina loo soo saaro amar ah in loo kaco dhanka Falastiin حشد الكفار حشد المنتقم اعلنوا الحرب وجهزوا الرماح markaad eegto dadaalada ay sameeyeen saliibiyiinta iyo isxulufaysigooda waxaad moodaysaa inay wada socdaan balse quluubtooda ayaa waxay tahay mid kala tagsan sida uu Allaah Qur'aanka Kariimka ah inoogu sheegay su'aal iyo dood ayaa durbadiiba waxay ka timid halka lagu qabanayo shirkaas la qorsheeyay khilaaf badan ayaa waxa uu ka dhaxeeyaa Baadiri Urban iyo inta badan boqorada iyo nasaarada Yurub gaar ahaan Henrigii 4aad ee ka talinayay waddanka Jarmalka wuxuu si xiriir la lahaa boqoradii ka hoos shaqeynayay kan Faransiiska arrintan ayaana ku riixday inuu go'aansado in shirkaasi uu ku qabto Faransiiska sidoo kale wuxuu dalkaasi ku doortay iyada oo dadka Faransiisku ahaayeen kuwa aad u badan halka sidoo kale waddankaasi ay ka jirtay macluul adag iyo dhibaato dhanka dhaqaalaha ah taas oo sahlaysay in dadka lagu dagaal geliyo inay hanti badan ka soo bililiqaysanayaan muslimiinta Urban waxa uu qorsheeyay in shirka lagu qabto magaalada Kalimron oo dhacda koonfurta Faransiiska 300 kilometerna ka fog magaalada caasimadda ah ee Paris waxaana uu door biday in waqtiga kulankaasi dib loo dhigo si ay ugu suuragasho in baaqa iyo wargelinta uu si buuxda u gaarsiiyo guud ahaan waddanka. inkastoo maalinka uu shirweynuhu furmayey uu ahaa maalin aad u qabow, haddana waxaa ka soo qayb galay dadweyne aad u badan, waxaana buuxsamay tuulooyinkii ku xiranaa magaalada. dadka nasaarada ahna waxay u hamuun qabeen inay dhagaystaan khudbadda baadarigooda oo ahayd mid lasoo diyaarinayay muddo 7 bilood ahi. baadarigu waxa uu jeediyey hadal dheer oo uu ku xamaasad geliyey dadkiisa ay gaajadu halakaysay, isaga oo ku booriyey inay ku duulaan Falastiin si ay ugu gurmadaan nasaarada ku nool bariga. xujeeyda nasaarada ah ee aadaya halkaasina ay uga badbaadiyaan dhibaato uu sheegay inay uga imanaysay muslimiinta, balse waxba kama jiraan ah. waxyaabaha la yaabka leh ee uu sheegay goortii uu khudbeenayay waxaa ka mid ah inuu wakiil ka yahay Nabi Ciise calayhi salaatu wasalaam, cid kasta oo ka qayb qaadata ololahana ay helayso dembi dhaaf. waxaa kaloo la yaab lahayd inuu cod dheer ku sheegay qofkii dayn lagu leeyahay xataa in loo cafinayo, ganacsatadana loo sameynayo canshuur dhaaf, halka dadka falal dembiyeedyada loo haysto la cafinayo waa haddii ay aadaan Falastiin oo ay ka qayb qaataan dagaalka saliibiga ah. haddaba khudbadan ayaa waxaa isdultaag kooban ku sameynaya Sheekh Cabdul Ilaah. waxaa ka mid ahaa inuu leeyahay khudbadan aniga xaggayga maaha, Ciise leeyahay, Ciise Ilaah bay igu yaqaanaan, waa khudbad Rabbi ka socoto, Rabbi baa idan faraya buu leeyahay. marka wuxuu leeyahay dhulka aadaysaan ka dagaal gelaysaan waa dhul malab iyo caanasa u durdurayaan, ninkii baahi qabo halkaas baad kaaga hadhaystaa buu ku leeyahay. aad bay u saameysay dadkii oo dhagaysanaya gaalada ahaa, fiaadkoodii oo dhan koox kasta way saameysay. wuxuu kaloo u ballanqaaday dadka mujrimiinta ee jeelasha ku raagay al rajal laga qabay in algaasi xabsiyada laga siidaayo, ninkii raba halka inuu aado jeelka laga siidaynayo. duwalka kufaarta ana dhaqanka ay leeyihiin baaba waxaa ka mid ah inay dadka maaragtay mujrimiinta ay meel geeyaan awaayeen, ay ka nasan waayeen, wax dile ee wax dhace, wax kufsade, wax burburiya, ee daroogada iyo maandooriyaha dadka ka gada ee maaragtay ku fidneeya inay dhulka ay qabsadaan u diraan oo iskaga fogeeyaan, iskaga masaafuriyaan. muddo ka hor baadirkan wuxuu u taliya Uganda, baa waxaa loo sheegay nin askari inuu gabadh reer Uganda oo booliska ka mid ah uu dhirbaaxay. markaasuu intuu aada u xanaaqay oo khudbeeyay wuxuu yidhi arrimahaas oo kale loogama baahna meeshani, ninkii saa doonaya inuu fasaadkaas sameeyo meel Soomaaliya leedahay jirta Soomaaliya ha aado, meeshaas gabdhaha lagu ihaanaystaa, gabdhahayga lama ihaanaysanaye, halkaasuu wuxuu ihaanaystay iyo wuxuu rabo inuu ku fuliyo ka helayo hatago. waa dhaqan ay leeyahay. marka waxaan maanta xariiha inoo dhoobanayay Amison iyo leeyahay waa akaabiri mujrimiyaha dadka jeelasha lagu hayn kar waayey. baadariga ayaa khudbaddiisii kadib qaaday tallaabooyin muuqda si uu uga faa'iidaysto xamaasadda xiqdiga leh ee nasaarada. wuxuu duulaanka ammaanduul uga dhigay baadari Lee Bay, halka uu isaguna dusha saartay inuu la xiriiro dhammaan nasaarada Yurub si ay uga qayb galaan xamlada dadkana ugu booriyaan. wadaadkan ayaa qaatay istaraatiijiyad ah inaanu dagaalku ka maarmin dacwada, sidaa darteed baadari la oran jiray Badras Nasik ayaa wuxuu faray inuu ku jawleeyo ama uu ku wareego guud ahaan magaalooyinka Faransiiska, dadkana ku booriyo inay ku duulaan muslimiinta iyo dhulalka barakaysan. baadarigii hawshan loo igmaday ayaa ku baxay dhulka isagoo cagacad ama kabal la'aan ah oo wata dameer dhutinaya. markay sheekadu halkaa marayso, hoggaamiyaashii diineed ee saliibiyiinta ayaa dagaalka diineed ee ay qaadayaan ku jaangooyey 23ka Shacbaan 489kii hijriyada oo waafaqsan Agosto 1096 miilaadiyada. barkulanka ciidamadiisuna waxa uu ka dhigay magaalada Alqustantiniya oo ahayd caasimadda dowladdii Byzantiyada. waxa kale oo uu xiriir la sameeyey boqoradii ka arriminayay Yurub si uu uga dhaadhiciyo inay ka qayb qaataan dagaalkan uu isagu calanka u sido, ha yeeshee ee guul la taaban karayo kama keenin dhankaas, walow uu garab ka helay taliyaal ciidan oo ka hoos shaqeynayay wadaadahaasi. waxaa ka mid ah Rimon Arabic oo ahaa hogaamiye nasraani ah oo muslimiinta kula dagaalamay Andalus, marna u xajiyey Falastiin. isagoo ka faa'iideysanaya khibraddiisa ayuuna ka mid dhigay saraakiishii hogaaminaysay dagaalka. sida caadadaba u ah gaalada, marka dagaal fooda la isdaro waa kuwa baqa oo carara, halka qaarkooda ayba dagaalka ka hor ay ka laabtaan mawaaqiftoodii. haddaba si uu arrintaasi uga gaashaanto ayuu baadarigu ku hanjabay in cid walba oo isqorta haddana ka laabatay ay la kulmi doonto ciqaab adag oo uga imanaya dhankiisa iyo dhanka Nabi Ciise calayhi salaam oo ay Allaah ka dhigtaan. حشد الكفار حشد المنتقم أعلنوا الحرب وجهزوا الرحال. marka aynu eegno sababaha nasaarada ku riixayay duulaanka saliibiga ah ee ay ku qaadeen wadamada muslimiinta ee bari gaar ahaan filastiin waxaa inoo soo baxaysa inay kala wateen ahdaaf iyo dana kala duwan sida maantaba kuwa ku soo duulay soomaaliya uu mid walbaahi u leeyahay masaalixdiisa gaarka ahi marka koowaad diinta islaamku waxay caddaysay inaanay gaaladu si nabaraali uga noqonayn muslimiinta ayna mustaxiil tahay inay adduunka si nabadgelyo ah ugu wada noolaadaan xataa haddii islaamku uu gacan nabadeed kor u taago dadkii horese sidaasi way ogsoonaayeen duruufi siday doonto ha ahaato e laakiin in badan oo ka mid a muslimiinta maanta ayaa dhurwaagii ari looga dhigay waana midda keentay in la dullaysto iyada oo weliba maskaxdooda lagu cayaarayo sow gaalo ilaahayna ma odran gebi ahaantoodu guushoodu waa wixii dhibaato idin gaara afkooda yaad ka garan ciilka gaamureeye waxay gunuday laabtuna ka daran taad ka garataane haddii aan su'aal soo gudbiyoon hadalka soo gaabsho goormaan heshiis wada galno xabashi gacalownay kolka ay dullaankan abaabulayeen ma jirin dagaal iyaga ku wajahnaa ama colaad muslimiinta uga imanaysay balse waxay samaysteen marmarsiyooyin si ay uga faa'iidaystaan fursadaha u muuqanayay waxaana baadarigu khudbaddiisii faransa uu ku muujiyey inuusan aqoonsanayn muslimiinta duulaanka ayaa waxaa kale oo lagu bannaystay in dowladdii baysantiyada lagu gacan siiyo dagaalka ay ku haysay salaajiqada iyo sidoo kale in la ilaalinayo ammaanka xujeeyada nasaarada ah ee aadayay falastiin sababta kale waxay ahayd baahi dhaqaale iyo hantibob maadaama aannu soo sheegnay in yurubta ay ka taagnayd xaalad macluul ah dhaqaalahana uu gacanta ugu jiray dabaqad gaar ahi markaas waxay faranjidu istuseen in filastiin iyo guud ahaan wadamada muslimiinta ay ka heli doonaan nolol barwaaqo ah oo ka wanaagsan tan yurub taas ayaana sababtay in madow iyo caddaan badan oo nasaaro ah ay ku soo qulqulaan shaam gaar ahaan falastiin waxaa kale oo riixayay hanqaltaag siyaasadeed oo ku dhisan isballaarin iyo in gacanta lagu dhigo dhul hor leh sida ayayna dad badan oo ay ugu horreeyaan beeralaydii yurub duulaanka u arkeen mid ay ku beddeli karaan noloshooda adag beeralaydii yurub ayaa daahsaday inta uu diyaargarowgu socday kadibna iyaga oo la dhacsan tirabadnidooda ayaa waxay u dhaqaaqeen dhanka jarmalka halkaasoo ay uga sii tallaabeen hangari ilaa ay ka gaareen baysantiyiinta amaanduulkooda wuxuu ahaa nin lagu magacaabi jiray osi oo ahaa fardafuul dagaalyahan ah arrinta xusidda mudanna waxay tahay in kumanaanka kun ee dhaqaaqay ay ku jireen oo keliya 8 faaris badi dadkuna waxayba ahaayeen beeraley aanan weligood qaadin qalabka dagaalka nidaamdarrida iyo khibradyarida haysatay awgeed waxayba iska idlaaween hadafkii ay u socdeen iyaga oo dhac iyo dil ka geystay waddadii ay ku safrayeen oo ay ku beegsadeen dad badan oo nasaaro ah taas oo la yaab ku noqotay imbaraadoorkii baysantiyiinta inkastoo uu ka carowday haddana waa uu dul qaatay sababtoo ah wuxuu doonayey in maleeshiyaadkan uu u adeegsado dagaalka ka dhanka ah muslimiinta wuxuuse go'aansaday inta laga gaarayo dagaalka inaan ciidankan lagu dhex dayn magaalooyinka sidaa darteedna waxa uu dejiyey duleedka magaalada alqustantiniya guutooyin kale oo beeraley nasaaro ah kana kooban rag dumar iyo caruur islamarkaana uu hogaaminayay badras annaasika oo weli wata dameerkii dhutinayay ama jiiska ahaa ayaa iyaguna dhaqaaqay waxayna ku kulmeen jiinka webiga arayan ee jarmalka iyagoo waddankaasi ka gudbay sannadkii 489-kii ciidamadii badras ayaa sidoo kale intii ay socdeen waxay geysteen gabadfallo kala duwan oo ka dhan ah nasaaradii hangari ciidamadan ayaa magaalo lagu magacaabo semlin oo ku taalla dalkaasi waxay ka geysteen gumaad aad u daran halkaasoo ay maalin qura ku dileen 4,000 oo ruux oo gaalo ahi boqorkii hangari koloman ayaa waxa uu ku baraarugay musiibadan weyn ee qabsatay dadkiisa mana ahayn arrin uu ka filanayay dad wata saliibka intaasi kadib wuxuu isku dubariday ciidankiisii si ay ula dagaalamaan maleeshiyaadkaasi inkastoo khasaare badan aanu gaarin maleeshiyaadkii nasaarada haddana waxay u baxsadeen dhanka dowladdii baysantiyada istikhbaaraadka dowladdaas ayaana meel dhow kala socday dhaqdhaqaaqooda iyo waxyaabaha ay ku kacayaan waxaase dhacday in mar kale ay dhibaato ka geystaan magaalo lagu magacaabo Nish halkaasoo Badras iyo Morientis ay ku dileen dad iyo aad u badan oo Orthodox ah kana gubeen guryahoodii intaas kadib dawladdii Byzantiyada ayaa weerar culus ku qaaday ciidamadii Badras iyada oo ka dishay tiro badan kana qaadatay hantidii ay ka soo dhaceen dadkii Nasaarada ahaa balse mar walba Byzantiyadu waxay arkayeen inaan la gumaadin milishiyadan si ay kaalin uga qaataan dagaalka saliibiyada ee ka dhanka ah muslimiinta iyadoo taa laga duulayo ayuuna imbaraadorkii Byzantiyadu kooxdan u diray wafdi heer sare ah oo kala hadla dhibaatada ay geysanayaan isla markaana fara inay muddo 3 gudahooda uga baxaan dhulka uu ka taliyo balse markii dambe saraakiishii Byzantiyiinta ahaa ayaa u kaxeeyay dowladyada magaalada Al-Qustantiniya oo ay horay u joogeen kooxdii uu hoggaaminayay Walter Muflis haddaba Sheekh Xasan Yacquub Cali ayaa waxa uu sheegayaa in shisheeyuhu ay fir u leeyihiin dhaqan xumada iyo qarbudaada noocan ahi Ilaahay Qur'aankiisu wuxuu ku sheegay taxsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta inay midaysan yihiin ayaa la moodaa laakiin hoog iyo balaaya dhaxtaala gaalada dhaxdooda ayaga islaaya hadda casrigii naas qarnigii tagay awaailkiisii watan Mareykanka uu Hiroshima uu ku riday atomic laba gaalay ahaayeen muslim ma ahayn Jabaan ila الان la tiiciya dhibaatooyinka ka raacday adif ila dalika mareykanka wuxuu yani isla soo maray hoog iyo dagaal iyo ba Vietnam baa lagu duulay oo mareykanka ku duulay kadibna way dirireen iyaguna way iska dhiciyeen dadka calabeestinka ah ee mareykanka ama qaaradan America loogu tagay waa la ciribtay gabiyood waa la baabiyay in hadda banaanka ka timid ba wadanka iska qabsatay oo joogta iyagu waxba kuma aha marka gaaladu ayaga dhaxdooda bal badan ayaa dhaxtaale cid alle cidii nugul oo dhaxdooda way cunaan inkastoo maleeshiyadka nasaaradu ay wateen raayada saliibka haddana waxaan socdaalkii Walter Muflis iyo Badras ka arkaynaa in hab dhaqanka guud ee maleeshiyadkaasi uu ku saleysnaa boob iyo dhac marka laga yimaado hadafka guud ee islaam la dirirka ahi qulqulkii ciidamada nasaarada ee ka yimid Yurub kuma koobnayn oo kaliya labadaas ciidan balse waxaa jiray maleeshiyad kale oo ay hoggaaminayeen saraakiisha kala ah Volkamer, Gatashog iyo Image kuwaasoo mid walba iyaga ka mid ahi uu halku dhigoodu ahaa in dhulka la fasaadiyo intii ay ku sii jireen xamladan dambe waxay wadooyinka ku sii gumaadeen kumanaan gaalo ah oo isugu jira Yahuud iyo Nasaaro Boqorkii Hungary oo ololihiisii hore dhibaato kala kulmay Morientan ayaa markan sameeyay ka hortag waxana uu diyaariyay ciidamo difaac ah. Marka laga soo tago labadii kolonyo ee gaaray Qustantiniya, dhammaan xamaladkii xigay ee aan dadkii hoggaaminayay soo sheegney waxaa lagu gumaaday waddankaasi Hungary iyagoo aanan kaalin ka qaadan dulaanadii saliibiga ee markaasi kadib ka bilowday bariga caalamka Islaamka. Markaan eegno maleeshiyadkii joogay duuladka magaalada Qustantiniya ee ka yimid Yurub isla markaana ay hoggaaminayeen Walter Muflis iyo Badras waxay taariikhyahanadu sheegaan in tiradoodu ay u dhaxaysay 25,000 ilaa 100,000 oo askari marka laga reebo dumarkii iyo caruurtii la socday markii uu yimid Badras waxaa soo dhaweyn u sameeyay imbaraadorkii Byzantiyiinta Alkisos Komnene kaas oo aad u dhacsanaa gurmadka uga yimid Yurub inkastoo saaso ay tahay ay dibeysay falalkii ay ka geysteen waddankiisa Alkisos ayaa kula taliyay Badras iyo askartiisa inay sugaan ciidamada nidaamiga ah ee ka iman doona Yurubta isla markaana aanay ku degdegin inay dagaal kala hortagaan ciidamadii dawladda Islaamiga ee Salaajiqada balse maleeshiyadkii Nasaaradu waxay mar kale dib u bilaabeen howlgalladii ay ku beegsanayeen walaalahooda Nasaarada sawa dad baahane taasina waxay kicisay carada imbaraadorkii Byzantiyiinta oo markan qaatay go'aan ah in maleeshiyadkan loo dadgureeyo dhulka Aasiyada yar si ay ula dagaalamaan ciidamada muslimiinta waxaa lagu biiriyay saraakiishii sardoonka hub talooyin iyo doonyo ay kaga tallaabaan badda socdaal dheer kadib maleeshiyadkii saliibiyinta ee beeralayda ahaa iyo kuwii reer miyiga u badnaa ayaa waxay soo gaareen Aasiyada yar oo uu xilligaasi ka talinayay suldaankii Saljuuqa ahaa ee lagu magacaabi jiray Qalaj Arsalaan bin Sulaymaan durbadiina waxay weerareen tuulooyin ay muslimiintu deganaayeen halkaasoo ay ka geysteen gumaad iyo boob waxay sii socdaanba waxay dhowr kilomitir u jirsadeen magaalada Niqiya oo xilligaasi ahayd caasimadda suldaanka kadib markii ay waayeen ciidan muslimiin ah oo kula soo dagaalama tuulooyinkii iyo magaalooyinkii ay soo qarbudeen. ninkan mujaahid xoog badan ahayn waa la marayaaye meeshaynu dhoorraba haddaan laga masaafoonin oo inaan difaac muujin waa layna maamuliye warcada ubaa idiin wada muhdee maylinka afaysta milatari kumaandoos noqdo meel walbaba jiira marowdiga sidiisi cartoo micilibaax yeesha muslimkana xadgudubkiisa iyo maag iska ogaada war niman yahow mar uun dhiidhiyo ceebta naga mayra. ciidamadii muslimiintu waxay isku diyaariyeen dhabagal ama kamiin qorshihiisu ahaa in cagta lagu mariyo maleeshiyaadka nasaarada ah ee u soo dhaqaaqay caasimadda maadaama sidaannu horay u soo sheegnay saliibiyiintaasi aanay aqoon u lahayn arrimaha milatariga ayaa waxay ku dhaceen dabinkii loo dhigay iyaga oo sidii xoolihii oo kale isku daba jooga. maadaama hawshu isugu daba dhacday sidii loo qorsheeyey waxay haliyeeyadii muslimiintu bilaabeen inay gumaadaan saliibiyiinta. imbaraadoorkii Byzantiyiinta oo maqlay musiibada qabsatay maleeshiyaadkii nasaarada ayaa u soo diray doonyo iyo ciidamo gurmad ah kuwaasoo ay u suuragashay inay badbaadiyaan oo keliya 3,000 oo ka mid ahaa ciidamadii faraha badnaa ee ay tiradoodu u dhexaysay 25 ilaa 100,000 ee askari. dadkii dagaalkaasi ku baxay ee ay seefta muslimiintu la tagtay waxaa ka mid ahaa hogaamiyihii saliibiyiinta ee Walter Muflis halka uu si dirqi ah ku badbaaday Badras. 3,000 iyo isaga ayaana waxaa la geeyey magaalada Qustantiniya laguna amray inay sugaan ciidamada ka imanaya Yurub ee nasaarada ahi. sidan ayay ahaayeen dhammaadka xamalaadkii qaabka shacabnimada ahaa ee ay soo qaadeen nasaarada Yurub halka ayaana lagu soo afjaray quruurkii iyo qabweynidii ku jirtay beeraleydii Yurub ee ay noloshu ku soo ciishay dhulkooda doonayayna inay ku baraaraan dhulalka muslimiinta ee bariga caalamka. qaar baa horay waxaa u soo laayay boqorkii Hungary ee ay isku madhabta ahaayeen kuwii ugu badnaana waxaa nolosha dhaafiyey ciidankii muslimiinta ee salaajiqada waana kan miraha qaraar ee ay dhadhamiyaan shisheeyaha ku soo xadgudba muslimiinta waa si haddii ay helaan muslimiin alle ku xiran oo iska dhiciya. haddaba Sheekh Xasan Yacquub Cali ayaa si kooban u qiimeynaya dhacdadaasi. waxay ku soo aadeen xilli muslimiinta aan laftarkooda aan istacdaad badan jirin, diyaar garow badan aan jirin. tababarkii inta laga tagay xoogaa dadkii ay maaragtay aan isku aadanin muslimiinta habay ku soo aadeen weliba. marka ay dhulka muslimiintu ay soo galeen ayaa intii markaa diyaarsaneed ee muslimiinta ahayd ayaa isxilqaantay. dagaalkii baa lala galay, ilaahay baa loo tala saartay subxaana wa tacaala. meesha waxaa looga dilay ciidankii kibirka badnaa ee socday 97,000 oo askari 3,000 ka badbaadaa la yiraahaa. dagaalka marka muslimiintu guul iyo waxay ku heleen magac iyo sharaf bay ku heleen halkii la rabay in ayaga lagu soo caanbaxo. dagaalka marka hadii muslimiintu ay diyaarsanaan lahaayeen, yaani rag diyaarsan oo ciidan diyaarsan oo isku duwan ahaan lahayn, maba la soo damcayn. laakiin waxaan dagaalkan ka fahmaynaa aayadii Allah subxaana wa tacaala inay xaqiiqo tahay, kam min fi'atin qaliilatin غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. inkastoo xaalka saliibiyiintii soo duulay uu sidan ku dambeeyay, haddana Yurubta gaar ahaan Faransiiska ayaa waxaa ka socday diyaar garow kama dambeys ah iyo ururinta ciidamo badan oo loo carbiyay inay ku soo duulaan caalamka Islaamka. نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون dhegaystayaal inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa qaybta saddexaad ee barnaamijka taariikhda alxuruub asaliibiya tan iyo qaybta xigta. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. أن نصري سوف يبكي أعينا إذ تفرحين. أمتي سيأتي يوم ستري وتسمعين أن نصري سوف يبكي أعينا إذ تفرحين. أعينا إذ تفرحين.